ถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อาตมาภาพขอย้อนถามพระองค์ก่อนพระองค์พึงตอบตามที่พอพระทัยพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระองค์เป็นผู้ฉลาดในศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างมิใช่หรือโพธิราชกุมารทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษมาในเมืองนี้ด้วยเข้าใจว่าโพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างเราจักศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของโพธิราชกุมารนั้นแต่เขาไม่มีศรัทธาจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ศรัทธาจะพึงบรรลุเขามีสุขภาพมีโรคาพาธมากจึงไม่บรรลุผลเท่าที่คนที่มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อยจะพึงบรรลุเขาเป็นคนโอ้อวดมีมารยาจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาจะพึงบรรลุเขาเป็นผู้เกียจคร้านจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารภความเพียรจะพึงบรรลุและเขาจะเป็นผู้มีปัญญาสามจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของพระองค์บ้างไหมพอที่ราชกุมารทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่างก็ไม่ควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของหม่อมฉันไม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบทั้ง5ข้อ344พระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเปรียบเหมือนบุรุษมาเมืองนี้ด้วยเข้าใจว่าโพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างเราจักศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของโพธิราชกุมารนั้นเขาเป็นผู้มีศรัทธาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีศรัทธาจะพึงบรรลุเขามีโรคาพาธน้อยจึงบรรลุผลเท่าที่ผู้มีโรคาพาธน้อยจะพึงบรรลุเขาเป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมารยาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาจะพึงบรรลุเขาเป็นผู้ปรารภความเพียรจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารภความเพียรจะพึงบรรลุและเขาเป็นผู้มีปัญญาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของพระองค์บ้างไหมพอที่ราชกุมารทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่างก็ควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของหม่อมฉันได้ไม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบทั้ง5ข้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าเพราะแม้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า

พระธรรมมีคุณน่าอัศจรรย์จริงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าอัศจรรย์จริงเพราะภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเย็นจักบรรลุคุณวิเศษในเวลาเช้าภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเช้าจักบรรลุคุณวิเศษในเวลาเย็นพอที่ราชกุมารถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่อยู่ในครรภ์346ว่าโพธิราชกุมารตรัสอย่างนี้แล้วมานพสัญชิกาบุตรได้กราบทูลโพธิราชกุมารว่าท่านโพธิราชกุมารองค์นี้ทรงประกาศไว้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณน่าอัศจรรย์จริงพระธรรมมีคุณน่าอัศจรรย์จริงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าอัศจรรย์จริงแต่พระองค์ไม่ทรงถึงพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะพอที่ราชกุมารตรัสว่าสัจฉิกาบุตรเพื่อนรักท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นสัจฉิกาบุตรเพื่อนรักท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นเรื่องนั้นเราได้ฟังมาแล้วได้รับมาต่อพระพักของพระราชมารดาของเราแล้วคือครั้งที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีขณะนั้นเสด็จแม่ของเรากำลังทรงพระครรภ์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกคนที่อยู่ในครรภ์ของหม่อมฉันนี้จะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามเขาย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคทรงจำเขาว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระสกะราวันสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงสุงสุมาลคิละแคว้นภัคคะนี้เวลานั้นแม่นมอุ้มเราใส่สะเอวพาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพธิราชกุมารพระองค์นี้ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคทรงจำโพธิราชกุมารนั้นว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสัญชิกาบุตรเพื่อนรักแม้ครั้งที่สามเรานี้ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลโพธิราชกุมารสูตรที่ห้าจบ